De Vries en Patrick Lodiers. De kans is vrij groot dat we aan het einde van de middag gaan sprinten in de straten van Nîmes. En dat we van tevoren uren naar een klein groepje vluchters kunnen kijken. In de proloog straks twee renners die regelmatig in zo'n vroege vlucht hebben gezeten. Taco van der Hoorn en Aard Vierhouten. En wetenschappers hebben kritiek op de voorgenomen versoepelingen in het Verenigd Koninkrijk. Dat nu in het NOS-journaal van 1 uur. Dorald Megens. Wetenschappers, artsen en verpleegkundigen hebben de Britse regering gewaarschuwd om de coronamaatregelen niet los te laten. Dat doen ze in een brief in het medische vakblad The Lancet, die 4000 keer is ondertekend. De Britse regering wil het grootste deel van de coronabeperkingen loslaten op 19 juli. Maar volgens de ondertekenaars begint de regering daarmee aan een gevaarlijk en onethisch experiment. In Tokio is de noodtoestand afgekondigd. De Japanse premier Suga heeft dat gedaan vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. En die noodtoestand gaat ook invloed hebben op de Olympische Spelen die over 2 weken beginnen. Correspondent Gary van Pinksteren. Gary, eerst maar eens die noodtoestand. Wat houdt het in? Nou, die noodtoestand gaat waarschijnlijk maandag al in. En die gaat duren tot na de Olympische Spelen in Tokio. En die gaat waarschijnlijk inhouden dat mensen gevraagd zullen worden om thuis te blijven, thuis te werken. En ook gevraagd zullen worden om bijvoorbeeld niet naar bars en drinkgelegenheden te gaan. Om zo te zorgen dat er zo min mogelijk mensen elkaar kunnen besmetten. Maar Japan, daar is het wel zo dat het kan niet afgedwongen worden. En mensen hebben het recht om zich vrijelijk te bewegen. Dus het vraagt om de medewerking van de Japanners om te zorgen dat die noodtoestand dan ook gaat werken. En dat mensen zoveel mogelijk binnen en thuis zullen blijven. Het is geen echte lockdown. Het is niet een volledige lockdown. Maar het hele interessante hierbij is natuurlijk wel ook wat het gaat betekenen voor de toeschouwers van de Olympische Spelen. Hè? Ja. Want er is al gezegd, maar dit mogen er hoogstens 50% zijn. Maar waarschijnlijk zal er ook nog later op de dag bekendgemaakt worden door het Olympisch Comité, misschien wel, dat er helemaal geen toeschouwers mogen komen, of echt nog nauwelijks. Dus dat is natuurlijk ook een hele belangrijke invloed die deze noodtoestand en deze lockdown, of deze in ieder geval gedeeltelijke lockdown gaat hebben op de Olympische Spelen zelf. Ja, en de toeschouwers die mogen komen, Gary, dat zijn dan alleen Japanners, hè? Dat zijn sowieso al alleen Japanners. Dat is sowieso al besloten. Ja. De buitenlanders mogen sowieso helemaal niet komen. Nee. Nederland hebben nagenoeg alle volwassenen inmiddels, die dat willen tenminste, een vaccinatie gehad. Maar dat gaat in Japan kennelijk een stuk moeizamer. Hè? Hoe komt dat? Ja, het gaat heel langzaam. Er zijn er nu, dacht ik, iets van 27%. Dus ongeveer een kwart van alle Japanners gevaccineerd. De hoop is dat het er 40% zijn aan het eind van deze maand. Maar dat zijn er dan nog steeds relatief weinig. En dat komt omdat Japan laat is begonnen met vaccineren. Japan zegt zelf dat ze ook toeleveringsproblemen hebben gehad. Maar dat komt omdat ze natuurlijk ook laat besteld hebben. En er is ook niet zoveel bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren. En er is een groot tekort aan personeel om die vaccins te zetten. Ja. Dus het gaat allemaal heel traag. En dat leidt ertoe dat er inderdaad nog onvoldoende mensen gevaccineerd zijn. En dat is zeker gevaarlijk nu ook in Japan. De Delta-variant begint op te rukken. Dus die meer besmettelijk is en die de aantallen snel nog verder kan doen oplopen. Gary van Pinksteren over de noodtoestand in Tokio. Dankjewel. Voor een huis werd in het tweede kwartaal hier in Nederland gemiddeld €410.000 betaald. En die prijs, dat is een stijging van 20% ten opzichte van een jaar geleden. Niet eerder steeg de huizenprijs zo hard sinds de eerste meting in 1995 van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. In het afgelopen kwartaal is in bijna de helft van de gevallen de vraagprijs overboden met meer dan €50.000. Dan ging het wel om huizen die te koop stonden voor prijzen tussen de 5 en de 7,5 ton. In 10% van de gevallen werd zelfs meer dan een ton extra geboden. De NVM noemt de forse overbiedingen eigenlijk onverantwoord. Want je probeert echt als makelaar en zeker ook als aankoopmakelaar te kijken van wat is die woning waard. Dan kijkt ook niet alleen naar de herbouwwaarde, maar je kijkt ook naar allerlei andere panden in de omgeving die verkocht zijn de afgelopen periode. Ja, als daar allemaal een prijsstijging in zit, dan gaat de prijs van die woning ook weer omhoog. En dan weet je nog steeds dat mensen niet alleen 10-15% overbieden, maar soms 60% eroverheen gaan. En we horen hele extreme voorbeelden waarbij onze makelaars echt zeggen, dit is eigenlijk onverantwoord wat hier gebeurt. Maar ja, als de mensen het willen betalen, ja, dan zijn ze daar vrij in. De NWM roept de politiek opnieuw op om een oplossing te vinden voor het woningtekort. Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de reisbranche maakt zich zorgen over het aantal coronabesmettingen dat snel oploopt in Nederland. De ANVR is bang dat Nederland op rood komt te staan en dat vakanties naar het buitenland daardoor een stuk lastiger kunnen worden. En dat terwijl het eigenlijk zo goed ging, zegt de ANVR. Nederland zat aardig in de schaal naar beneden. We zouden eigenlijk half juli op een groen niveau uitkomen. Dat betekent dat je gewoon zonder enige beperking, ik zou bijna zeggen ouderwets, kunnen reizen. En nu naar rood, dat zou, en zeker straks donkerrood, ja, dat kan naar extra beperkende maatregelen leiden. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Het kan zijn dat de Nederlander dan eerst in het buitenland in quarantaine moet. De Europese Commissie heeft Duitse autofabrikanten een boete opgelegd van 875 miljoen euro voor kartelvorming. Die boete is opgelegd aan BMW en Volkswagen, waar ook Porsche en Audi onder vallen. Volgens de commissie hadden ze de technologie om schonere diesels te maken, maar kozen ze daar bewust voor om dat niet te doen. Zo'n 20 woningen in Hengelo en Overijssel zijn ontruimd na een explosie in een riool. Een medewerker van een groenbedrijf was vlak daarvoor bezig onkruid weg te branden bij een put. De omgeving in Hengelo is nu afgezet voor onderzoek. Sinds vanochtend kunnen ook tieners die zijn geboren in 2007 hun coronavaccinatie inplannen. Wie een afspraak wil maken, kan dat direct doen. Hoeft niet te wachten op een uitnodiging. Het NOS-journaal. Meer dan de helft van het aantal reizigers dat NS voor de coronacrisis had, is nu terug in de trein, meldt het vervoersbedrijf. Woordvoerder bij de NS is Arno Leblanc, die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Leblanc, hoeveel reizigers zijn er inmiddels bijgekomen? Nou, we zien nu dat het dus inderdaad in vergelijking met 2019 lag het aantal vorige week op zo'n 53%. En dan vergelijk je gewoon de periode in 2019 van begin juli met dit jaar begin juli. En in absolute aantallen, afgelopen vrijdag was dat dan de uitschieter, vorige week vrijdag, met ruim 612.000 reizigers. Ja, dat betekent dat ook dat de NS meer treinen moet inzetten nu? Nou, dat hebben we al gedaan. We zijn eigenlijk weer helemaal terug op de dienstregeling zoals die ook was voor de coronatijd. Alles rijdt eigenlijk weer zo goed als normaal. Sinds vorige week ook bijvoorbeeld weer alle nachttreinen. Ja, en dat hebben we natuurlijk ook expres gedaan om deze eventuele reizigersgroei, want we weten natuurlijk niet hoe het in de toekomst verder gaat. Ja. Maar om die ook op te kunnen vangen. Ja, ja. Nou, stel dat het zo door blijft groeien tot de normale aantallen. Wat betekent dat dan voor de coronamaatregelen in de trein en op de perrons? Ja, dat is lastig om te zeggen. Want de coronamaatregelen die we hebben in de trein en op de stations, ja, dat zijn gewoon maatregelen vanuit de overheid. Hè. Op dit moment is het nog verplicht om in de trein en ook op het station een mondkapje te dragen. Dat is eigenlijk al sinds juni vorig jaar, vooral omdat het gewoon lastig is om in de trein 1,5 meter afstand te houden. Ja, en in dat opzicht volgen wij gewoon de overheidsmaatregelen die er zijn als het gaat om de coronamaatregelen. 1,5 meter afstand houden en het mondkapje bij de hand houden voor het geval je met de trein gaat. Ik dank u wel. Arno Leblanc was dat van de Nederlandse Spoorwegen. De Tour. Andere trein die onderweg is. Het peloton in de Tour vertrekt zometeen richting Nîmes voor de 12e etappe. Een relatief korte rit zonder grote bergen. Gio Lippens, dat klinkt als een etappe voor sprinters. Dat klinkt het wel, maar we moeten het nog maar even zien. Want er is waaieralarm in de Tour. Op weg naar Nîmes gebeurt wel vaker daar natuurlijk in dat gebied. Vrij open gebied natuurlijk. Kan het enorm waaien vanuit de Rhônevallei. De wind staat in de rug. En op het moment dat die schuin in de rug staat, ja, dan zou je wel eens waaiers kunnen krijgen. En het waait echt behoorlijk hard. Dus dat is punt 1. Punt 2 is er ook wel weer dat het een geaccidenteerd parcours is met één klimmetje van de vierde categorie. Maar niet ver van de finish hebben we toch ook weer een klimmetje. En dan, ja, zou het zomaar kunnen gebeuren dat sprinters met een beetje klimmersbenen toch proberen iemand als Mark Cavendish te gaan lossen. Cavendish die zijn vierde zege kan gaan halen in deze Tour de France. En ja, die dat dus kan doen in de massasprint. Daarmee evenaart hij bijvoorbeeld ook zijn prestaties in 2008. Toen pakte hij ook de vierde zege, pakte hij die in Nîmes. En twee dagen later stapte hij af.

Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je alle mooie boeken om deze zomer te lezen. Of om uit te koken. Op vakantie of gewoon thuis. Ontdek het bij je lokale Libris boekhandel en op Libris.nl. Het is ook een ezelsbruggetje wat er in een bruine boon zit. En dat is Hanaposa. Hartvormig bultje, navel, poortje, zaadhuid. Zaadhuid. Biologie, Patrick. Ja, mooi hoor. Echt. Maar goed, heb je nog voetbal gekeken? Want ja, de Engels, hè? Ja. Football's coming home. Ja, dat zeggen ze dan. Het is ongelooflijk. Mooi man. En misschien valt er vandaag nog wel wat meer te vieren voor die Britten. Want ik sluit nu even aan in de door jou al eigenlijk iets te vroeg ingezette Cavendish Polonaise. Kan hij het nog een keer, denk ik? Hij zou wel moeten, want heb je het over een Polonaise, dat moet je minimaal met 4 mensen doen. Dus hij moet ook 4 keer winnen. Is dat voorgeschreven? Volgens mij wel, ja. Je hebt de solo Polonaise. Ja, Solonaise. De Solonaise, maar echt wil je echt gewoon... De Dionaise, de Trionaise. Maar een echte Polonaise begint vanaf 4. Okay. Dus ja, dan weet je dat. We gaan het zien. Etappe 12, 159,4 kilometer van Saint-Paul-Trois-Château naar Nîmes. Allee. De proloog. En de tourcaravan dendert ook vandaag gewoon weer verder. En dan denderen wij natuurlijk mee. En vandaag lijkt het weer een echte sprintetappe te worden. Je zei het al, dat betekent dat Mark Cavendish het record van Eddy Merckx kan evenaren. Een dag dus die de geschiedenis wel eens in kan gaan. En om daarover te praten zijn we ons aangeschoven ploegleider Aard Vierhouten en profrenner Taco van der Hoorn. Goedemiddag beiden. Over dat record van Merckx gesproken, Cavendish kan het evenaren. Hij zegt zelf altijd, ik ben niet zo met dat soort dingen bezig. Zeggen vaak sporters die nog actief zijn, zeggen, zeg maar allemaal niet zoveel. Maar ik geloof dat niet. Ik denk dat sporters donders goed weten hoe het zit met statistieken. Dus wij gaan een testje doen met jullie. En we beginnen nu bij jou, Aard. Kijken wat jij nog weet over jouw carrière. Jij reed de Tour 3 keer. 1 keer moest je opgeven. 1 keer kwam je buiten de tijd aan. En 1 keer reed je de Tour uit. Op welke plek eindigde je toen in het klassement? Ja, dat moet achterin geweest zijn. Dus ik gok op 156e. Nou, dat heb je een stuk beter gedaan dan je dacht, jongen. 88e. Oh. Ja, keurig. Volgens Pro Cycling Stats won jij 4 ritten of koersen. 1 daarvan in de altijd mooie International Rijnland-Pfalz-Rundfahrt in 97. In welke plaats mocht jij juichend over de finish komen? Volgens mij was dat Bad Marien. Dat is correct, Bad Marienberg. En je fietste totaal 10 grote rondes. 5 Giro's, 3 Tours en 2 Vuelta's. Hoe vaak haalde je de eindstreep daarvan, van de 10? Nou, laten we het op 6 houden. Nou, laten we het op 5 houden. Oké. Okay, ja, ja, ja, toch goed gespeeld. Ja, zie je. Ze onthouden best wat dingen en statistieken. Taco, jij bent later in de uitzending aan de beurt. Dus je kan je nog inlezen over jezelf. Van waar ben ik geëindigd en wanneer en zo. Ja. Ja. Aard, jij bent tegenwoordig ploegleider bij Team Quebec. Dat is toch niet zomaar een wielerploeg, hè? Nee, dat is natuurlijk het allermooiste World Tour team binnen de 19 die er zijn. En waarom is het allermooiste? Vooral denk ik omdat de bigger purpose, het achterliggende verhaal, de achterliggende gedachte is om aandacht te creëren voor de foundation, Quebeca. Wat inhoudt dat daar ieder jaar rekening gehouden wordt en steun gegeven wordt aan kinderen in townships. Om ze een stapje verder in het leven te krijgen. Met eigenlijk een verdienprogramma door allerlei klusjes te doen. Kunnen ze punten verdienen waarmee zij eigenaar worden van een fiets. Een eigenaar van een fiets. En waarom is dat zo belangrijk in die townships in Zuid-Afrika? Kinderen lopen soms 1,5 uur naar school heen en weer terug. En moeten ook van allerlei andere dingen doen. De gevaren die daar mee gepaard gaan. Het misbruik van kinderen wat onderweg vaak plaatsvindt en dat soort zaken. Ze zijn veel mobieler. Ze zijn in plaats van 1,5 uur lopen met 25 minuten fietsen zijn ze er ook. Ze zijn veel mobieler, ze zijn minder kwetsbaar. En een fiets verandert letterlijk hun leven. Ja. En ben jij dan ook in die townships geweest? Want ja, het is toch mooi. Ik vind het prachtig, namelijk een tourploeg met een missie. Maar om die missie zelf van dichtbij te zien? Ik zou wel willen. Dit jaar kon het niet. De afgelopen jaren is het ieder jaar onderdeel van ben je bij het team. 14 dagen Zuid-Afrika. Met name het bezoek aan de townships. Maar ook de weekenden dat de kinderen leren fietsen. Want ze moeten alles leren. Ze kunnen niks. Banden plakken. Ketting erop leggen. Nou ja, het verhaal wat eigenlijk hier zo doodgewoon is voor ons. Dat is voor dagen kinderen van 12 jaar helemaal iets unieks. En daarmee is het natuurlijk voor de hele wielergroep die daar dan komt een extra beleving om ook echt te voelen waarvoor je ook op die fiets stapt. Ja, en als ploegleider merk jij ook veel van dat het eigenlijk een ploeg is met een echte maatschappelijke missie? Ja, ik denk het wel, want we hebben altijd gesprekken. Er zijn altijd we hebben wel vergaderingen voor de wedstrijd, tactische dingen en dat soort zaken. Maar er is inspraak. Tot op een zekere hoogte natuurlijk. Anders wordt het te gek. Nee, maar er wordt over gesproken. En zonder ook ieder interview die plaatsvindt van een renner na die tijd. Als een renner dan gewonnen heeft of niet. Of dat er is een succes behaald. Komt dit te sprake uit het hart van de renner zelf. En dat is mooi om te zien. En ik denk met name Victor Kampenaerts in de Giro na zijn ritoverwinning. Ja, sprak uit zijn hart. En dat heeft wel dat is goed binnengekomen bij iedereen. Ja, en wat is er dan belangrijker? De missie of de prestaties van de ploeg? Zonder prestaties geen missie. Dus je moet zorgen dat je in de aandacht bent en in de picture bent. Dan kun je je boodschap overbrengen. En ja, die combinatie is natuurlijk ideaal. En dat hopen we nog goed door te zetten. Ja, dus je zegt inderdaad zonder prestaties geen missie. En aan de andere kant, de missie is ook presteren. Ja. Mooi toch? Je bent daar terechtgekomen omdat ze daar heel erg bezig waren met data en laptops. Hè? En ze wilden eigenlijk een soort omgekeerde beweging maken. Ja, de menselijke maat naast alle cijfers en getallen is heel erg belangrijk. En ik geloof dat topsport, zeker met name wielrennen, de beslissingen worden gemaakt in je hoofd. En het mentale aspect is veel groter dan alle datacijfers bij elkaar. Dat is eigenlijk een beetje tegen de trend in, toch? Om dat zo te zeggen, want het wordt toch juist steeds belangrijker? Het is belangrijk in je voorbereiding, maar op het moment dat jij een computer van het stuur afpakt van een renner en je zegt vandaag koers je zonder computer en die wordt gillend gek, ja, dan is er wel een probleem bij die renner. En dat heeft me zo verbaasd, afgelopen 2 jaar eigenlijk al, waardoor ik daar iets meer over ben gaan nadenken, over wat is nu eigenlijk allemaal gaande, wat we zie ik om me heen gebeuren. En kom ik gewoon tot de conclusie dat data fantastisch belangrijk is in opbouw, training, kwaliteit van je training. Maar dat het ook op de fiets zit en lol maken met je fietsvrienden en elkaar bij een bordje eraf sprinten net zo belangrijk is. Want die lol heb je nodig in je sport. Taco, als ik jouw fietscomputer eraf sloop, raak je dan in paniek? Soms wel, ja. Maar nou, het ligt er een beetje aan, denk ik. Als ik het in een tijdrit heb of zo, dan vind ik het wel lekker om er echt mee te rijden. En als ik intervaltraining heb, dan vind ik het ook, dan ben ik wel echt daarmee bezig. Maar als ik gewoon lekker 5 uur duurtraining maak op een mooie omgeving, dan zet ik hem vaak uit. Ja, en welke data let je dan vooral op? Ja, vermogen eigenlijk. Dus vooral als je bijvoorbeeld bepaalde intervalblokken aan het doen bent, dan kan je heel goed zien met die vermogen. Is gewoon een objectieve maat waar je gewoon heel goed kan zien. Oké, als ik dit 10 minuten doe, dan ben ik waarschijnlijk kapot. Maar je kan het heel goed indelen dat je niet te hard start. Dus dat vind ik wel. Herken je wat Arend zegt van eigenlijk zijn jullie het peloton, een beetje te veel afhankelijk van data en computertjes en te fietsen te weinig met je hart? Ja, niet jij persoonlijk, maar iedereen. Nou, ik denk dat wat Aart zegt, dat het psychologische deel van het wielrennen extreem belangrijk is. En dat je goed in je vel zit en zin hebt om te trainen. Ik denk dat het belangrijkste is. Maar ik denk wel dat het weer voor elke renner anders is hoe je die renner wil trainen. Ik ben zelf bewegingswetenschapper, dus ik heb zelf gestudeerd over cijfertjes en dat soort dingen. Dus ik vind het leuk om daar ook zin in dan mee bezig te zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat andere renners dat helemaal niet zien zitten. En die willen gewoon meer zo'n berg oprammen en gewoon op die manier trainen. Ja. En dus ik denk dat het heel persoonlijk is van, maar dat je uiteindelijk de training leuk moet maken voor jezelf en die intrinsieke motivatie moet opzoeken. Ik denk dat Aart daar helemaal mee eens is. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, Aart zegt, ja, data is belangrijk. Lol dus ook, hè? Ja, zeker. Ja, mooi. Topsport is keihard, maar dan dat mag ook af en toe met een glimlach. En dat is heel erg belangrijk. Dat mis ik te veel. Het is natuurlijk ook niet trouwens alleen het trainen. Want volgens mij als je nu in een koers... ze kunnen precies door de wattages ook zien... deze vluchter pakken we terug, 100 meter voor de streep. Het is ook gewoon een doel. Een heel concreet doel. Ja, het is een heel concreet doel. Maar ik denk uiteindelijk dat de renner met de juiste kop die wint. En ik denk dat Mathieu van der Poel een prachtig voorbeeld is. Dat hij laat zien dat hij zich niet laat drijven door die meter. Maar dat hij ze laat drijven door zijn impulsen. En zijn acties die hij te binnen schiet. Het gevoel wat hij heeft van dit is het moment om te gaan. Dat hij dat ook doet. En niet gaat bedenken van oh, hoeveel wattage rijd ik nu? Kan ik het lang genoeg volhouden? Misschien moet ik 100 meter later gaan. Daar is allemaal geen tijd voor in de koers. En hij is op een andere manier renner, laat ik het zo zeggen. En jij mist het echt, zeg maar, de lol in de topsport? Dat het te veel gefocust is op data, op presteren en te ja, weinig. Vooral ook het gewicht. Het lichaamsgewicht van een renner is tegenwoordig een heel hot item. De laatste 5 jaar eigenlijk ingestart. Minder kilo's is sneller bergop fietsen. Daar wordt heel erg aan gerelateerd. Maar wat met heel erg op de balans leven van... 4% vet wat je overhoudt als renner. En dan de Tour ingaan. Omdat je dan zo licht mogelijk bent. En dan moet je alles 3 weken lang weer staan. Dat heeft ook een keerzijde. Op het moment dat je op die balans loopt van... je minimale en maximale prestatie kunnen leveren. Minimaal gewicht, maximale prestatie leveren. Dat is een hele dunne grens waarin ook je mind wordt meegenomen. Dus de grens tegen depressiviteit en al dat soort zaken... die loopt ook over die lijn heen. En dat zit heel dicht bij elkaar. Taco, ervaar jij dat ook zo? Nee, het gewicht is wel voor mij ook... en ik denk voor veel renners wel het meest... misschien wel het belastende van het fietsen. En dat je er toch veel mee bezig bent om op een bepaald gewicht te komen. En nu bijvoorbeeld mijn najaarsprogramma is meer vlakke koersen. Dus dan is het minder van belang. Maar die balans, dat je een beetje aan het balanceren bent... op ja, ook tussen depressiviteit en het lol hebben in hetgeen wat je doet... Nou, dat gaat wel erg ver. Want ik geniet er onwijs van het fietsen. Dus zover gaat het niet. Maar het is wel zo dat voor zo'n grote ronde is er wel, ben ik wel bezig met een vrij strikt dieet om op het gewicht te komen. En dat is niet altijd, dat is niet echt leuk. Dus in dat opzicht is dat wel een hele zware mentale opgave. Daar ben ik het wel mee eens. Hoe is het met jouw dieet? Ik ben aan die shakes. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar ik vervang 2 maaltijden per dag door poeder met water. Ja. Dus, is dat te zien? Een beetje hetzelfde als de renners. Ja, nou, dankjewel Aart. Dat zo bezig. Ervaar ik dat zelf ook. Ja. In ieder geval, we hebben het altijd over de Tour. Maar we zouden bijna al die andere sporten vergeten. Engeland won gisteren een spannende halve finale van Denemarken. En dus zingen de Engelsen al dagen. Football is coming home. Maar gisteren was er 1 iemand die zijn sport echt naar huis bracht. Dat was Wout van Aert. En daarom speciaal voor onze Zuidenburen. P. Diddy en Skylar Grey met Coming Home. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Mijn moment op woensdag 7 juli. Cycling is coming home. Dat is vandaag nog maar eens gebleken op de Mont Ventoux. Van Aert poeft weg op de macht bij Bauke Mollema en Julia Alaphilippe. Ai, daar gaat hij al. Ja. Ja, ja, ja. Het zal en het moet vandaag gebeuren voor Wout van Aert. En dan wilde hij het ook in zijn eentje, in zijn eigen tempo. Heel lastig stukje naar de top van de Mont Ventoux komt een Belg in de Belgische nationale kleuren als eerste boven en hij reikt de hand naar de dagwinst. I hate that song. I always feel like they talking to me when it comes on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you. Get the mad found glow. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be puff, but it's harder to be shown. What if my twins ask me why I ain't married a mom? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable prolongs. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I belong. Come on. I'm coming home. In die afdaling in het zog van de Belgische kampioen die een vlekkeloze afdaling rijdt. Heeft nog geen enkel foutje gemaakt. Het is de perfectie. Wout van Aert op weg naar wielergeschiedenis met die finish in Malocijn. Hey, check this out. A house is not a home, I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would have took the bullet if you saw it. Wout van Aert wint de etappe met een dubbele Ventoux. Wout van Aert is een wereldcoureur. De wederopstanding. Wout van Aert wint de rit met twee keer de Ventoux erin. Deze mens deze Tour al gekleurd in drievoud. In zwart, geel en in rood. Maar vooral in de kleur van Aert. Ik kon lange tijd het gat met het peloton eigenlijk even groot houden. En dan, ja, dan wist ik wel dat, dat genoeg kon zijn. Maar ik geloofde er daarvoor ook al wel in eigenlijk. P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, Plop Fitty. Veel namen gehad deze man. Coming Home in de Vlaanderen remix. Is toch zo? Ja, ja, je zegt het. En Patrick Lodiers. De proloog. Hier aan de proloogtafel nog steeds Aard Vierhouten en Taco van der Hoorn. We praten zo meteen verder. En natuurlijk hebben we ook nog altijd een prachtige sportzomerprijspakket dat je kan winnen bij ons stagiair Kloot. Maar eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De directie van de KNVB is onderweg naar Portugal voor een gesprek met Louis van Gaal. Vandaag of morgen gaat de bond peilen of van Gaal bondscoach van het Nederlands elftal wil worden. Op basis van een interne evaluatie naar het mislukte EK heeft de KNVB een analyse en een profielschets gemaakt waarbij Van Gaal op nummer 1 staat. Wetenschappers, artsen en verpleegkundigen hebben de Britse regering gewaarschuwd om de coronamaatregelen op 19 juli niet los te laten. Ze doen dat in een brief in het medische vakblad The Lancet. Volgens de 4000 ondertekenaars begint de Britse regering daarmee aan een gevaarlijk en onethisch experiment. Koophuizen blijven fors in prijs stijgen. In het tweede kwartaal werd gemiddeld €410.000 voor een huis betaald. 20% meer dan een jaar geleden. En de Europese Commissie heeft de Duitse autofabrikanten BMW en Volkswagen een boete van €875 miljoen opgelegd. Ze kozen er volgens Brussel bewust voor om hun diesels minder schoon te maken dan ze eigenlijk konden. Dank Jeroen. Jolanda van der Velden zit bij de ANWB. Goedemiddag. Een hele goede middag. Op de snelwegen rijdt het eigenlijk over het algemeen prima door. Alleen door bergingswerkzaamheden is de N3 Dordrecht-Papendrecht zo goed als dicht. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. Vertraging loopt op tot een half uur. Je kan het beste omrijden via Ridderkerk over de A16 en de A15. En het peloton heeft een halve rustdag, want tussen Saint-Paul-Trois-Château en Nîmes hoeven de renners nog maar 160 kilometer te fietsen. En onderweg komt peloton slechts één heuveltje tegen. 155 renners nog in koers. En Gio, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij sprak in het journaal van 1 uur over het waaieralarm. Hoe klinkt het waaieralarm? Ja, daar moet je zo'n soort notentoeter bij voorstellen. Oh, nee. Dat gebruiken wij tenminste in onze uitzending. Ik heb hem hier. Ik heb hem hier. Ja, zo klinkt hij bij ons niet. Oh, nee. Jij is de officieuze dit. Ja, maar wel leuk. Maar zijn er al wappers of niet? Nee, want ze moeten nog starten. Want de start is 10 minuten later dan gepland vanwege die wind. Omdat die voornamelijk in de rug staat. En ja, ze willen wel een beetje op de geplande tijd aankomen. Dat heeft alles te maken met de commercie, met de tv-uitzendingen. Kortom, 10 minuten later starten. Dus het is nog wachten. Ja, het is wachten. Maar er zijn er, ik zei het al, 155 renners. Dat zijn er 9 minder dan gisteren. Ja. Wat is er allemaal gebeurd? Heel veel. We hebben een hele zware Alpenweekend hebben we natuurlijk gehad met die regenachtige koude etappes. Dat heeft veel slachtoffers geëist. De valpartijen natuurlijk in het begin van deze Tour. Ook daar zijn natuurlijk veel mensen bij uitgeschakeld. En vanochtend, zojuist, hebben we bij de start te horen gekregen dat Peter Sagan niet van start gaat. Die heeft veel last van zijn knie. Heeft daar een slijmbeursontsteking. En dat betekent dus dat er 29 uitvallers zijn. En dat is het hoogste aantal na het aantal etappes dat we nu hebben gehad. Sinds 2012, want toen waren er 33 uitvallers op de dag van vandaag. En dat was die Tour waarin die hele zware valpartij was op weg naar Metz. Waar Wout Poels onder andere toen zwaar gewond bij raakte. Dat kun je ongetwijfeld nog herinneren. Ja, toen waren er dus meer uitvallers. Maar er gaan toch nog wel wat mensen Parijs halen? Er gaan wel wat mensen Parijs halen, maar dat was in 2012 ook zo. Dus daar hoef je je echt geen zorgen over te maken. Nou ja, als jij het zegt, maak me geen zorgen. Maar eventjes dan over deze etappe. Want de tourorganisatie zegt dat deze etappe esthetisch de mooiste etappe is van allemaal. Dus het is een soort van, ja, de peloton rijdt door een prachtige aanzichtkaart. Ja, maar dat doen ze toch eigenlijk bijna iedere etappe wel. Want die etappes door de Alpen werden dan een beetje verpest, wat de esthetiek betreft, door de regen, door het slechte weer. Maar die etappe van gisteren over de Ventoux, ja, ik vind dat ook geweldig als ze daar door de Vaucluse, die wegen die zich daardoor heen slingeren, en dan die klim naar de Ventoux, waar je dat fantastische uitzicht over het Rhônedal hebt. Dus ik vraag me af waarom ze deze etappe nou esthetisch de allermooiste vinden. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel heel mooi hoor in dat gebied. Ja, zeker Nîmes is een prachtige stad. Ze finishen daar zo'n beetje bij dat amfitheater daar in het midden van de stad. Zijn ze ook al eerder aangekomen. Cavendish heeft daar een keer gewonnen. En de laatste keer was Caleb Ewan was daar de snelste. Nou had Herbert Dijkstra altijd zijn favoriete kastelenboek. Heb ik niet. Heb jij niet? Nee? Nee. Heb jij dan de Filemon wijngids? Nou ja, het voordeel van radio is dat... dat vind ik wel prettig. Collega Raymond Kerkhoffs, die vroeger bij de Telegraaf werkte en nu voor Wielerflits, die houdt ook een soort dagboek bij met iedere dag een wijn uit de streek en een favoriet restaurant of gerecht uit de streek. Dat vind ik eigenlijk interessanter dan de kastelen onderweg. Het voordeel is natuurlijk wel, als je radio maakt, hoef je dat allemaal niet te vertellen. Hè? Want dan krijgen de luisteraars niet eindeloos de plaatjes van de kastelen. Je zou het kunnen doen, dat je gewoon een beetje aandikken. Zoals collega's in een ver verleden dat ook wel eens deden op de radio. Maar dat is nou juist het heerlijke van radio, dat je toch voornamelijk bij de koers kunt houden en de updates kunt geven van wat er gebeurt in de koers. En dan af en toe eens een keer vertellen dat je fantastisch vergezicht hebt, of dat je iets heel moois ziet, of door een mooi stadje komt. Ja, wij zijn wel jaloers op je dat jij daar zit en wij niet. Zo is dat. Ja, ja. Ja, Aart, als jij vroeger fietste, keek jij nog wel een beetje van waar fiets ik, welke omgeving, wat is het hier mooi? Oh, kijk, een château. Ja, zeker. Ik vind dat een mooi onderdeel van het wielerleven. Alles waar je komt geeft een bepaald soort vrijheid in je hoofd. Dat je daar maar gewoon overal langs fietst en kan bekijken. Ja. En jij? Ja, helemaal mee eens. Ik vind het de mooiste dagen zijn als ik 7 uur duurtraining mag doen door een mooie omgeving en een beetje rond kan kijken. Dat vind ik heerlijk om te doen. Ja, Gio, we kijken dan ook altijd nog eventjes vooruit. Cavendish. Ja, dat zou je zeggen. Maar waaieralarm, daar kan Cavendish trouwens heel goed aan meekomen. Want hij won ook ooit eens een keer die beruchte waaieretappe naar Saint-Amand-Montrond. Dus waai. Maar er zitten ook wel wat heuveltjes in de etappe. En dat zou nog wel eens een keer een spelbreker kunnen zijn voor Cavendish. Er zit maar één klim in die meetelt voor het bergklassement. Maar vlak voor de finish hebben we ook nog een klimmetje. Die schijnt steiler te zijn dan dat klimmetje op weg naar Valence van een paar dagen geleden. Toen bleef Cavendish eraan. Het zou wel eens kunnen zijn dat iemand als Colbrelli, Michael Matthews, dat die proberen om Cavendish los te rijden daar. Dus ik moet het nog even zien. Ik ga voor Colbrelli weer vandaag. Kijk, hartstikke goed. Dankjewel, Gio. Ja. Alles klinkt beter in het Frans. Toe, sommier, en français. Allez. Ja, hij zat er even doorheen, onze Franse stagiair Claude. Dat heeft hij vaker, zo halverwege de tweede week van een grote ronde. Maar hij heeft zich herpakt. Hij is weer de studio ingedoken om een bestaand nummer op karige wijze te vertalen naar het Frans. Zometeen die nieuwe opgave. Eerst het antwoord op die van gisteren. Nee, aux États-Unis, je suis une paire disparue depuis longtemps. De heer B. Springsteen was het natuurlijk, born in the USA. Alle binnengekomen antwoorden waren correct en dat is de eerste keer in de historie van deze quiz. Prachtig voor Claude, die dit kennelijk op zeer duidelijke wijze heeft vertolkt. Petra van Heusden uit Vught was een van de inzenders. Zij wint het Radio 1 Sport Zomer 2021 prijs en pakket. Een tas chockvol snuisterijen, waarvan je eigenlijk niet wist dat je ze wilde hebben. Maar eenmaal in je bezit, onmisbaar. Wat heb je nu weer eruit gevist? Ik wil heel graag de oordopjes van Radio 1 belichten. En natuurlijk, als ik heel diep in mijn tas graaf, zit er ook, jawel, Radio 1 waaieralarm in. Kijk, dat is prachtig. Als je zo meteen weet welk liedje Claude zingt, mail dan originele titel en artiest naar proloog@bnnvara.nl. Komt-ie. Chérie, alors ça va. Certaines choses sont faites pour être. Apprends ma main. Mijn hand. Prends ma vie. Entière aussi. Aussi is ook. car je ne peux m'empêcher de tomber amoureux de toi. Ik vind het deze keer niet gek van Kloot. Ik moet soms... Ben ik een beetje lachen. Maar ja. ik vind dit wel mooi. Het raakt wel een snaartje. Ja, dit is misschien wel beter dan het origineel, maar... Ja, ik weet niet. Ik ga toch voor het origineel. Jij gaat voor het origineel. Nou, goed. Dan laten we het hierbij. Proloog@bnnvara.nl. De proloog. En hier aan de proloogtafel twee echte hardrijders. Aard Vierhouten in de vroege jaren sprintaantrekker van onder andere Robbie McEwen, tegenwoordig ploegleider, en ook Taco van der Hoorn, die in het voorjaar op grandioze wijze een etappe won in de Ronde van Italië. Ja, en je hoorde het net al. We hebben net met Aard gequist, dus nu is het jouw beurt. Ben je er klaar voor? Ik ben benieuwd. Heb je alle statistiekjes in je hoofd bezig nagelopen? Ik heb wel nog eventjes eraan gedacht, ja. Maar we hebben net geleerd in het vorige gesprek. Het gaat niet alleen over dat je de data weet. Je moet ook lol hebben. Dus ook in deze quiz is lol van levensbelang. Nou, we gaan er een hilarisch quizje van maken. Probeer ervan te genieten. Wat was jouw uiteindelijke achterstand in de Giro op roze truiwinnaar Egan Bernal in het algemeen klassement? Je mag er voor mij 8 uur... Nee, dat is niet waar. Je mag er een minuutje of 10 naast zitten. Zal het zijn 1 uur of 5? 4:35:49. Nou, dat is redelijk binnen de marges. Je werd 107e. Wist je, had je dat nog geweten? Nee, ik wist wel ergens net na de 100, maar precies niet meer. Nee. Wat was jouw beste etapperesultaat in de ronde van Guangxi in 2019? Nou, dat was niet best, denk ik. Ik heb alleen maar daar geholpen. Dus, Geef je even weg, het was in de eerste etappe van Beihai naar Beihai. Nou, laten we zeggen 60ste. 64ste. Ja, je zit er wel goed dichtbij. En in 2018 won je de derde etappe van de Binkbank Tour. Welke drie renners kwamen op 3 seconden achter jou over de streep? In Antwerpen was het. Dat was Mathieu Mohoric, ja. Jean de Bie. Ja. En onze Belgische vriend... Van Tomme. Ja. Was het. Ja. Nou, heel goed. Goed gedaan. Klasse hoor. Echt goed gespeeld. Ja, en we zitten natuurlijk wel in onze tourbubbel. Maar wat jij daar flikte op 10 mei in Italië, daar moeten we natuurlijk toch even bij stilstaan. Het was de derde etappe van Biella naar Canale. 190 kilometer. Ja, had jij toen jij op de fiets stapte die dag al een aanvalsplan? Ja, dat zeker. Ik was wel, echt gemotiveerd om in de aanval te gaan. En omdat ik wel het idee had van nou, met het weer. En kon het wel eens in ieder geval iets ongecontroleerder worden. Dat uiteindelijk zo is afgelopen, dat had ik nooit gedacht. Maar ik was ook meteen de eerste aanvaller toen de auto wegreed. En ik wou wel heel graag meezitten. Omdat ja, als je naar de finish gaat, dan is dat wel een etappe waar ik het af zou kunnen maken. Alleen je weet wel dat de kans klein is. Ja, je ging echt onmiddellijk weg. Maar dan moet je nog een heel eind, hè? Ja, klopt. Dus gelukkig kregen we een mooi groepje mee. En kon ze meteen goed op de lijn krijgen om hoe we het moesten doen met pacingen en dat soort dingen. En hoe we moesten indelen met z'n allen. Want je moet elkaar in het begin gewoon vooral heel erg helpen. En uiteindelijk moet je ze eraf rijden. Maar in het begin heb je elkaar wel heel erg nodig. Dus het is zonde om elkaar dan kapot te rijden. En dus daar was ik eigenlijk vooral mee bezig. En voor mijzelf een beetje kracht te sparen. Veel waren druk met die bergtrui. Ik had me wel meteen gefocust om dat niet te doen. En eigenlijk vooral echt op die rit, de rit te gokken. Ja, en wanneer had je dan tijdens deze rit het idee van... Hey, ik heb eigenlijk wel bijzonder goede benen vandaag? Vind ik altijd lastig te zeggen. Want ik heb eigenlijk altijd dat ik... Dan rijden ze het eerste klimmetje op en dan gaan ze sprinten voor die bergsprei. En denk ik... Tering, wat rijden ze hard. En dan denk ik, oh, valt toch tegen. En vervolgens ben je ieder klimmetje in het laatste wiel gaan zitten. Ja, en bleef ik gewoon sparen. En toen op een gegeven moment dacht ik bij het laatste klimmetje, ik ging ook zelfs iets harder rijden naar de finale toe. En ik kon harder de berg op rijden en de rest ging allemaal wat minder rijden. Dus toen ging eigenlijk mijn Zwitserse compaan die ging aanvallen op het laatste klimmetje. Toen dacht ik, het gaat eigenlijk nog wel. Dus toen dacht ik wel eens, ik ben toch wel iets beter dan een deel van de rest, ja. Ja, Aard, jij zegt onmiddellijk van, hey, je bleef in het wiel. Had je het ook zo aangepakt? Jij bent ploegleider, je moet hem tips geven. Ja, zeker. Maar in dit geval zat hij niet in mijn team. En zag ik op de televisie in de auto wat er gebeurde. En zei ik tegen mijn mechanieken van, wacht maar op Taco, die gaat straks. En puur uit het feit dat hij ieder klimmetje in het laatste wiel ging zitten, niet de tempo nam, de andere tempo liet maken, dus niet in zijn kaart laten kijken hoe zijn benen waren bergop. En dat de sprintersteams waren bezig met elkaar een beetje aan het afmaken, waardoor wij ook onze sprinten verloren. En in de finale, ja, Bora eigenlijk een te hoog spel speelde en er alleen voor kwam te staan. En uiteindelijk mee stopte om achter de kopgroep aan te jagen. En toen was het eigenlijk te laat, want toen ging de raket nabranders van Taco aan. Zullen we even luisteren? Oh, lekker. Zo graag. Hij gaat het flikken als hij niet helemaal stilvalt. Taco van der Hoorn op weg naar een stuntoverwinning. Zijn eerste op dit toneel. En wat voor een overwinning. Vanuit de vroege vlucht. Viviani die probeert nog alles aan te doen met zijn ploegmaat Consoni om terug te komen. Maar het gaat van der Hoorn worden. Taco van der Hoorn. Nog 200 meter. Hij doet er alles aan om die laatste meters goed te vermaken. En hij gaat het ook doen. Taco van der Hoorn op weg naar een Nederlandse overwinning in de Giro. Gisteren was het met Lieve van Taco van der Hoorn. Uit de vroege vlucht is hij dan toch nog vlot gebleven. Een kunststukje. Chapeau, Taco. Schitterend. En dan is het Cimolai, dacht ik, die tweede wordt. Maar Van der Hoorn, die wint vandaag een etappe in de Giro. Toch wel een beetje kippenvel, ja, hoor. Ja. Had je dit ooit teruggehoord? Het commentaar niet. Nee, ik heb zelfs de hele ding is nog steeds niet teruggezien. Ik heb wel een paar keer zo'n samenvatting gezien van wat er nou precies gebeurde. En soms word je er wel weer aan herinnerd en dat is toch wel weer lekker. Ja. Dus, Wat heeft het je al gebracht eigenlijk? Wat heeft het me al gebracht? Nou ja, het was natuurlijk de meest mooie wielerlach uit mijn leven eigenlijk. Dus in dat opzicht waar je wel niet per se voor zoiets aan het werk bent. Maar je bent lange tijd proberen het meeste wedstrijden te winnen, goede resultaten te rijden. Dus dat is zoiets, bellen er ook allerlei teams meteen? Van god, denk eens over ons na. Mag je een winkelcentra openen? Dat soort dingen. Ja, ik heb wel wat aanvragen gehad. Maar ik heb ook wel veel van aanvragen maar met de deur geweest. Wat vragen ze dan? Sowieso heel veel podcasts natuurlijk. En ze betaalt niks, moet je nooit doen. Maar er zijn leuke dingen. Maar er zijn ook dingen dat je denkt van ja, nou, maar wacht, het was 4 seconden. 4 seconden, hoe heb jij die laatste kilometer dan beleefd? Wanneer wist je, ik ga het halen? Ja, eigenlijk wist ik het toen ik... Ja, ik demareerde denk ik op 8,7 kilometer demareerde ik bij Palooweg. En toen was het eerst 40 seconden en toen dacht ik... Ze komen straks wel terug, want Ciccone zat erachter in Galopin. Ik denk, nou, als die aanslingeren, die Brommer, dan sluiten ze wel bij mij aan. Maar dan dacht, nou, dan kan ik bij hem aanpikken. En dan heb ik nog best wel een goede kans om misschien weer in de finale bij hem weg te rijden. Maar toen hoorde ik steeds in mijn oortje Piva zeggen, still 40 seconds, and 1 minute. En ik dacht, hè, nog steeds 1 minuut. Ik dacht, het viel me behoorlijk tegen van dat ze niet dichter kwamen. En toen uiteindelijk, op 1 kilometer keek ik eigenlijk voor het eerst om. En toen zag ik, dat ik het gewoon ging halen. En ik wist dat er nog twee bochten in zaten. En het enige wat ik dacht, nou, ik moet gewoon niet op mijn bek gaan. En ik moet gewoon die bochten in ieder geval, dat is het enige. En als ik dat niet doe, dan haal ik het gewoon. Maar je moet ze op een gegeven moment toch horen aankomen? Nee, eigenlijk niet. Nee, want eigenlijk was ik wel... ik hoorde de hele tijd 40 seconden, 30 seconden. En toen ik op 1 kilometer dan omkeek, dacht ik, nou, ik heb nog toen kon ik wel inschatten, misschien 20 seconden of zo. Ja, dan weet je eigenlijk wel dat het gaat lukken. En dat laatste stuk hoor je ze dan. Ja, dan hoor je ook vooral het publiek natuurlijk. Dus je hoort niet meer het ding. Maar het was vooral spannend tussen na dat klimmetje. Dat ik dacht van, nou, op 5 kilometer van de streep, dat ik echt wel een beetje stil viel. Dat ik dacht van, nou, hier komen ze aangevlogen in het peloton. Maar dat viel elke keer weer tegen. Als ik weer de nieuwe tijdsverschillen hoorde. Schitterend. Aard, wij zagen het vorige week bijna gebeuren in de Tour. Brent van Moer, die was een paar 100 meter voor de finish. Oh. Toch nog wel gepakt door die kudde bisons erachter. Is het in de Tour nog moeilijker om dit wel vol te houden dan in de Giro, waar misschien iets meer vrijheid is? Ja, misschien wel met de druk die erop staat bij alle teams. Voor die ene overwinning in de Tour kan zoveel goed maken voor verschillende teams. Er zijn een aantal teams die er naar hunkeren, naar 1 overwinning. En dat ze daardoor bijvoorbeeld zelfs Cavendish voor de 4e keer naar de streep willen brengen. dus daar ben je wel van afhankelijk. En in dit geval werd er bij Taco zo hard gereden dat ze een aantal sprinters overboord gooiden, waardoor andere teams weer stil gingen zitten. En alles moet een beetje uitpakken op dat moment ten voordeel van die renner alleen. Ik wil nog even iets vragen over je over zo'n sprinttrein, want jij bent een kenner. We hebben het vanochtend over gehad. We zijn die trein van Cavendish, die is zo goed. Kun je er eigenlijk, Patrick Lodiers bij wijze van spreken, achter plakken en dan wint hij de etappe ook nog? Of is het toch echt de kwaliteit van Cavendish ook? Ja, het is de combinatie van de kwaliteit van twee kanten. De trein die het wil. Want dat is een heel duidelijk verschil. Een trein die het doet omdat het moet. Een trein die het wil. En Cavendish heeft een trein die het wil. En hij weet zich zo goed te manoeuvreren. En heeft de instinct van de sprinter. Wat je zag in zijn tweede overwinning. Morkov gaat links en hij kiest toch voor de rechterkant. Wat de juiste kant was. En dat instinct, dat heeft hij. Dat bezit hij. Daar is hij mee geboren. En dat maakt hem zo bijzonder. Gochme. Sprint ja. Gochme, Patrick. Schitterend. Ja. Dat is het, jongen. Jij zag het als eerste. Ja. Gochme. Je hebt Gochme en je hebt Zwetsen. Ja, het is weer zover, hè? Ja. De proloog. Tijd voor de zwetstrijd. De rubriek waarin Patrick en ik om beurt een plaat uitkiezen die iets te maken heeft met de etappe van de dag. Wiens bruggetje het meest vergezocht is, die wint er nog altijd nader te bepalen prijs. En vandaag aan de beurt, collega Lodiers. Ja, wat mij vooral trof vanochtend in de kranten was de waardering voor Jumbo-Visma. De ploeg die afgelopen dagen zo getroffen werd door tegenspoed, maar het gisteren echt liet zien wat wederopstanding kan zijn. En dat is de kracht van een wielerploeg. En heb je het over wielerploegen, dan vind ik het mooi om weer eens oude namen te laten resoneren. Natuurlijk Rally, maar ook Mapei, PDM, Panasonic, Rabobank, Word Perfect, Forel Dorado, Banesto, reclamecodecommissie luistert mee, ja. Roompot, Carrera, Festina, US Postal, Fassa Bortolo, TVM Farmfried, US Postal, Onze. Ja, Onze. Een Spaanse ploeg met als sponsor een loterij voor blinden en slechtzienden. Jawel mensen, een wielerploeg gesponsord door een loterij voor blinden en slechtzienden. Mooier wordt er toch niet, hè? Zoiets maakt mij gek. Maakt mij gek van liefde. Maakt mij crazy in love. Dat wil toch iedereen? Wees een ploeg voor blinden en slechtzienden. Wees Onze. Of in het Engels, be Onze. Beyoncé. Wauw. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. My friends so quietly. Who he think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you love to do it, no one else can. Come and look at some crazy right now, your love. Beyoncé, Crazy in Love. We gaan even naar Gio Lippers. Gio, hey man, dat Jay-Z, dacht ik. Aard zegt hier, hey, daar vallen al mensen eraf. Ja, het begint nu al het waaien rijden, want er is een groepje achter het peloton dat nu al een gaatje heeft moeten laten. En ja, die inderdaad in de waaiervorm over het parcours rijden. Daar zag ik in ieder geval Davide Formolo bij zitten. Toch een van de meesterknechten van Tadej Pogacar. Ook Pierre Latour, de kopman van Total Energie, zit daarbij. Dat waren dan de mannen die ik zojuist op de rug kon bekijken. Terwijl vooraan tempo wordt gemaakt door onder andere Ide Schelling, de ploeg van Quickstep. Ja, dat doen ze natuurlijk voor de sprinter, voor Mark Cavendish. Kortom, het is gewoon meteen al oorlog. De etappe is nog maar net begonnen of het gaat los. Als jij zei net, wind mee is het ergste wat er is. Ja, het wielrennen lijkt altijd wind tegen of wind schuin, ja. Waaiers. Maar schuin van achteren is, ja, dan is het altijd bal. Altijd bal. Taco, ja, heb je ook een hekel aan wind mee? Nee, ik vind het heerlijk. Ja? Wind mee of wind schuin in de rug? Ja, ik vind het wel mooi dat wij rijden. Het ligt mij wel goed. Dus, maar je zit ook nu al gefascineerd te kijken, hè, naar die schermen. Ja. Waar let je nu op? Nou, je ziet wel, kijk, je hebt best wel kans dat het straks, dat als er die groep vooraan groot blijft, dat het toch wel maar weer terugkomt. Maar er zaten net een paar eenlingen erachter. Ja, die krijgen wel een zware dag vandaag. Die kunnen zomaar eens buiten tijd komen. En je zei, die komen er niet meer bij, toch? Nee, als je dan alleen zit of met z'n tweeën of met z'n drieën, dan moet je nog rijden voor de tijdslimiet. En hoe hard is dat? Dat je gewoon echt, je probeert erbij te komen en het lukt gewoon niet. En je trapt op vol vermogen en je ziet ze gewoon langzaam wegwapperen. Ja, het is gewoon, dat is het hele op de kant rijden. Het is gewoon, op een gegeven moment ligt de snelheid hier gewoon richting de 70. En op het vlakken. En dan, een paar hebben gewoon niet het waaieralarm gehoord. Nee. Terwijl jij het toch duidelijk hebt laten horen. Hebben we het nog gejouw, ja, hoor. Hallo Frankrijk, Anita Meijer hier. Dank. Hart Vierhouten en Taco van der Hoorn, fijn dat jullie er waren. Morgen is er weer een proloog, dan met mountainbike-keizer Bart Breentjens en acteur Jacob Derwig. Ja, en vergeet niet natuurlijk om de vraag van Kloot te beantwoorden. Je kunt mailen op proloog@bnnvara.nl. Met je adres dus, want ja, dat is prachtig, zo'n prijzenpakket. En weet je, zometeen NPO Radio. Goedemiddag. Met? Ja, Ger van het Hof. Natuurlijk. BNNVARA. NPO Radio 1. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Het gaat hem lukken, hoor. Want het verschil wordt groter en groter. Tientallen meter. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf €0 en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand.